для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Дзівак, але ж немцы і нам нешта могуць даць за такі ордэн. Гэта ж табе не абы што. Некалі першы ордэн у саветаў быў. Дык ці мала навошта ён немцам спатрэбіцца. Гэта як спраўны дакумент, пашпарт ці партыйны білет. Ха. А то яны самі партыйных білетаў нарабіць не могуць. Быта ў іх, як этай таго казённай паперы няма, да і вордзін таксама не цяжка адліць. Для гэтага ж, як тай таго, трэба толькі хвормачку мець. Могуць, але сапраўдныя дакументы, альбо ардзяны ім таксама патрэбны. Тут важна нумар дакладна ведаць, тады нідзе не засыплешся. Адным словам, Мікіта, шкандыбай да зазыбы, патрабуй ордэн, да не палохайся, калі што, а я ўжо з Адольфам пагавару, як у Бабінавічах буду, можа, яны і табе, які медаль дадуць за гэта. І вось Мікіта драніцца, сядзеў на ўслоне ў зазыбавай хаце і злаваў на самога сябе. Яму пачынаць размову пра ордэн адразу, як пераступіў парог, а ён даў сябе ўгаварыць і рассеўся, нібыта прыйшоў у госці. Было ж ну горча дыхаць. Нарэшце Мікітава злосць перайшла мяжу, ён крутануў галавой. «Дак, гэта, я ж па справе, як ты і таго, сказаў жо!» Зазыба падбадзёрыў, «Гавары, якая ў цябе справа?» «А, вордзін твой патрэбен!» Зазыба аж носці пануўся. Каму гэта ён спатрэбіўся, як чужым голасам спытаў ён? Германцам. Германцы? З табой гаварылі пра мой ордэн? Ты, канешне, гаварылі. Мікіта чуў сабе ўнутраную ўраўнаважанасць. Зазыба нечага не закрычаў на яго і не пагнаў з хаты. Не хлусі, нібыта не паверыў гаспадар. Тады Мікіта прызнаўся. Гэта брава Жыватоўскі загадаў, як ты таго. А ты паслухаўся. Сама па сабе гаворка пра ордэн у такім плане для зазыбы не была надта нечаканай. Ён разумеў, што некалі рана ці позна яна павінна адбыцца. Ордэн свой зазыба схаваў яшчэ на тым тыдню маленькай кадушцы пад шулам каля варот і нават Марфе не сказаў пра гэта. «Дак няма ў мяне ордэна ўжо», – зрабіў галузаваты твар зазыба. Драніца здзіўлена падняў галаву. «Няма», – як у радасці кіўнуў зазыба. Драніца тупа глядзеў на зазыбу. «Здаў я свой ордэн у ваенкамат, Мікіта», – Здзекліва растлумачыў зазывы, паказаў абедзве рукі далонямі ўгару. Маўляў, паглядзі, пуста. Браў жа з сабой, калі ганяў калгасных кароў, таксама насіў на грудзях. Як не кажа, з ордэнам чалавеку давер большы. А ў хатынічах, як дазналіся, што я вяртаюся ў верамейкі, пазвалі ў ваенкамат. Самога во адпусцілі, а ордэн сказалі, каб здаў. Ну, я і здаў. Так што позна твой брава жыватоўскі спахапіўся. Каб былі тут Мікола Рацеєв ці Іван Хахол, дык і яны б не сталі хлусіць, сказалі б табе, што здаў я ордэн у хатынічах. Вядома, цалей будзе. Зазыба гаварыў з падробленым шкадаваннем у голасе, а па Мікітавым твары тым часам блукала паблажліва ўсмешка, маўляў, ты, канешне, гавары сабе, а мы таксама не на адным гаросе раслі. Але вось Мікіта ўскочыў з услона, прабегся па хаце. Ты, гэта, Яўменавіч, як ты таго, добра прыдумаў. Па-змоўшчыцку заўсміхаўся ён. Што здаў там ордэн свой? Мікіта ўжо разумеў, што зазыбаў адказ ратаваў іх абодвух. І сам цяпер, як ты таго непрыемнасці мець не будзеш, і мяне ад граху выслабаніў. Ён спыніўся насупраць зазыбы, які стаяў, прыхінуўшыся да сцяны, і плаксівым голасам пачаў даводзіць. Ты думаеш, я вельмі хацеў ісці з гэтым да цябе, а? Ай, да яшчэ страшыць. Гэта ўсё брава жыватоўскі, як ты таго, ён і цяпер можа слухае, як мы тута. Няхай слухае, усім голасам сказаў зазыба. Мікіта кінуў позірк на акно. «Дак я перадам, як ты таго», – таксама гучна сказаў драніца, – «што ты здаў ордэн». «Так і перадай». Бадай гаворка паміж імі на гэтым магла скончыцца. Мікітава шапка ляжала на ўслоне, але ён не спяшаўся браць яе. Адчуванне вінаватасці перад зазыбам чамусьці затрымлівала яго ў хаце. Як павязковаму, то зазыбу варта было б усё ж патурыць драніцу з хаты. Аднак ён не рабіў гэтага. З аднаго боку перасцярогу меў, каб не паставіць супраць сябе недарэку, які мог таксама балюча кусацца. А з другога дык проста не хацелася заставацца аднаму на ўвесь вечар, бо Марфа яшчэ недзе гуляла на бабінах у сахвеі Меляшонкавай. Да таго ж асаблівай прыкрасці, цякой брыдкасці зазыба не адчуваў да Мікіты, можа таму, што ведаў наперад, на што здатны гэты чалавек. Так вось амаль усе ў верамейках паводзілі сябе ў адносінах з ім. «Не спяшайся», – сказаў зазыба Мікіту, калі той нарэшце сам адолеў сарамлівую нерашучасць і гатовы быў выскачыць за парог. «Яшчэ ж не так позна, нават бабы маёй няма». «А што мне ў цябе рабіць?» Зноў пачаў рабіць важны выгляд Мікіта. «Я сваю справу зрабіў, як ты таго. Цяпер магу ісці». «Да пачакай! Пагаворым. Цяпер ж у вас з брава жыватоўскім усе навіны». «А чаму раптам у нас? Дык я па сабе, а брава жыватоўскі па сабе». «Я ж не паліцэйскі!» «Я і не сказаў, што ты паліцэйскі!» Зазыба явна хацеў улашчыць драніцу, але таксама давесці сваё. «Вы ж цяпер з ім як сябры, таварышы, кажуць, нават разам хадзілі ў той дзень у мястэчка. А калі гэта?» «Ну, як Брава Жаватоўскі станавіўся паліцэйскім, падказаў Зазыба. Хадзілі, як тэй таго, тады хадзілі. Дак ты прасказаў, як яно было тама. А што мне расказваць? Я ж не сам хадзіў, як тэй таго, гэта ж мяне знарок браў туды Жаватоўшчык. Мовы іхнія не ведае, дык мяне як тэй таго браў. Вон яно што, усміхнуўся Зазыба. Да ты сядай, зноў чаго стаяць? А мне трэба як тэй таго ўжо ісці. Паспееш яшчэ. Нікуды не дзенецца твой брава Жаватоўскі, нават калі пад акном стаіць. А чаму гэта мой? Чаму гэта мой? А нешта ты адхрышчваешся сяння ад яго, быта баіся чаго. Чаму я та баюся? Але самому бачу, нічого мястэчку не перапала. Ай, дык цяпер аж як ты таго сяльбоўскія крамы не гандлююць. А нашы мужыкі спадзяваліся, што асэсарам вернешся з Бабінавіч. Ой, навошта мне асэсар ваш? Як пра нешта самае звыклае сказаў драніцы, паціснуў плячамі. Кажу, як той таго браў мяне Жаватоўшчык, каб памог яму гаварыць з немцамі. Зазыба усміхнуўся. Але ж брава Жаватоўскі от... Я за яго не адказчык, як той таго, мне самому трэба жыць. Нарэшце нібыта абурыўся драніца. Тады Зазыба зарагатаў, але ж, разумееш таксама? Так тут а няма чаго, як тэй таго разумець, пахваліўся драніца. Гэта добра, што так думаеш, гулліва падміргнуў Зазыба. Ён увесь час адчуваў сваю вышэйшасць над Мікітам. А торбу, дак не хапіла галавы прыхаваць добра. А якую торбу? Глянуў Мікіта пасалавелымі вачамі. А то сам не ведаеш. Драніца пачаў хутка варочаць вачамі. Якую торбу? Ужо неяк па-сабачаму вякнуў ён. А падумай, дак успомніш. Вон пра што ты, як ты таго, нарэшце прытворна сказаў драніца. Дак то... Да ўжо ж. Сёння, бадай, не варта было гаварыць, як хлапчукі адшукалі на драніцавым гародзе торбу з паперамі. Хапіла б аднаго, што Мікіта нібыта паверыў за зыбавай выдумцы пра здадзены ордэн. Але чорт, як кажуць, цягнуў за язык. Я не вінавачу цябе, гаварыў Зазыба, што ты прымушаў хлапца пісаць пад дыктоўку пісьмы на нас. Гэта на тваім сумленні, хоць, канешне, ніхто не спадзяваўся, але... Дзе твая галава была, калі ты хаваў тую торбу сярод белага дня? Драніца па-ранейшаму плюскаў вачамі, але ўжо, напэўна, лавіў момент, каб неяк перапыніць Зазыбу. Зазыба нарэшце ўзбурыўся. Дак яе ўвосень маглі нават свінні твае выкапаць лычамі. Я толькі даведаюся, крычаў драніца. Па-першае, ён сапраўды вельмі абураны быў тым, што нехта выкапаў торбу з тымі паперамі, а па-другое, крыкам хацеў забараніць Зазыбу сарамаціць яго. Дзе яна? Дзе яна? Зазыба здзівіўся, што драніца ажно люты бывае ў злосці, сказаў. У возеры мальцы затапілі. Драніца недаверліва глянуў на Зазыбу, нагнуўшы галаву, падумаў: «Не дай Бог, ой, не дай Бог, як той таго вернецца з чамялёў!» Закапыліў губу ён. «Ой, пападзе вам тады, пападзе!» «А больш, мусіць, табе?» — з'едліва сказаў Зазыба. «Я здагадваюся, гэта ж ты пабег тады крутагор'я, да выпрасіў кагосьці там а свае паперы. Але не думаю, каб табе сам шчамялёў іх аддаваў, можа, сторож які ці недарэка, бо ты не іначе паабяцаў сам іх недзе спаліць, да не спаліў, а закапаў, так што табе і пападзе!» Ён падміргнуў драніцу. «Так думаеш, шчамялёў яшчэ вернецца?» Тады драніца перасмыкнуў левай шчакой, падаўся да парога. «Яшчэ ўсё можа быць, як тай таго!» — кінуў ён глуха адтуль. «Во-во!» — падхапіў Зазыба. «А ты ўжо новую дружбу займеў!» «А і ты мяне не вучы! Не вучы!» — зноў ачомаўся драніца. «Лепей пра сябе думай, як тай таго!» Ён павернуўся, спытаў: «Дак, а што перадаць брава Жыватоўскаму пра твой вордзен?» «То і перадай, што пачуў». «А, значыць, ты здаў вордзен», — нібыта для сябе ўдакладніў драніца. «Здаў», — з прытворнай абыякавасцю адказаў Зазыба. «Дзе гэта?» «У хатынічах». «А дзе гэта хатынічы?» «За Карачовым». «А, значыць, за Карачовым. А, я ганяў туды кароў, як тэй таго. А далёка гэта?» «Вёрст 200 будзе». «Ага, ага». Драніца памуліўся яшчэ ў парозе, быццам прыгадаў, як гаспадар перад вялікай дарогай ці ўсё неабходнае ўзяў. Пасля нечага махнуў рукой і, не развітваючыся за Зазыбам, падаўся з хаты. Зазыба паслухаў, пакуль заціхлі пад вокнамі мікітавы крокі, а тады тупнуў нагою, нібыта ўпершыню абурыўся. «Тьфу, паганцы! Ордэна ім захацелася!» Раптам з нейкім зусім новым і пакучым пачуццём пачало прыгадвацца тое, што, здавалася, станавілася ўжо гісторыяй і для яго. Ордэн чырвонага сцяга Дзяніс Зазыба атрымаў з рук Сямёна Міхайлавіча Будзённага ў студзені месяцы 1922 года. Тады будзённаўская конніца апынулася паблізу той мясцовасці, дзе гаспадарылі ўжо нейкі час махноўцы. Але спярша Зазыба ўсё ж паваяваў дывізіі Шчорса, дакладней у брыгадзе бацькі Бажэнкі. Быў ён нават у ліку тых нямногіх, хто суправаджаў па чыгунцы атручанага, але яшчэ пакуль жывога, легендарнага камбрыга. За трохвосным салон-вагонам тады рухаліся дзве цяплушкі з паўротаю узброеных кулямётамі тарашчынцаў. То былі пераважна ветэраны брыгады. Разам з ветэранамі нёс і Зазыба апошні караул на пляцоўках вагона, у якім везлі Бажэнку. На станцыі Бярдзічава атрымалі тэлеграму: «Кіеву пагражае небяспека наступлення Дзянікіна. Кропка. Вязіце Бажэнку Жытомір. Да мяне. Кропка. Шчорс. Калі ў Жытоміры да бажэнкі прыйшоў шчорс, той адно сказаў: «Мікола, мне дрэнна, атруціла мяне контррэвалюцыя», і панікнуў на плячо маладога начдзіва. Ужо ўсе ведалі, што бажэнку небагата заставалася жыць. Дактары, якія сабраліся на кансіліум, вынеслі свой прысуд. Цяжкі выпадак атручання, становішча безнадзейнае, дапамога спазнілася, да таго ж хвораму 56 гадоў. За зыбу прыйшло ў галаву, што тады бажэнку было амаль столькі, колькі яму цяпер. Цела памёршага бажэнкі везлі па зялёным жытомірскім бульвары на артылерыйскім лафеце. Тым часам за горадам чуўся гул кананады. Пасля расказвалі, што пятлюраўцы, якія ўварваліся ў Жытомір на другі дзень, зрабілі вялікі здзек з магілы адданага бальшавіка і славутага камандзіра. Дывізія пачала адступаць па ўсім фронце. Багунцы, тарашчанцы і Новгарад-Сєверцы не маглі стрымаць варожы націск. Ад Луцка і Радзівілава наступалі часці белапольскага корпуса генерала Галера. З паўднёвага захаду пятлюраўцы, а на Кіеву імкліва рухаліся войскі генерала Брэдава. Недалёка ад палоннага, што за Шапятоўкай Падольскай, Зазыба быў паранены. Асколак ад снарада парваў яму правую лытку. Параненага Зазыбу павезлі сябры на бронецягніку ў Чуднава і паклалі там у шпіталь. Рана доўга гнаілася, не хацелі мускулы зрастацца, але паступова жывое ў іх дало свой уток, і Зазыба пачаў хадзіць. Але да тарашчанца ўжо не вярнуўся. Яго накіравалі ў першую конную кулямётчыкам на тачанку. І вось аднаго разу махноўцы атакавалі будзёнаўскі раз'езд. Некалькі чырвоных коннікаў было забіта ў перастрэлцы, а Зазыбу махноўцы ўзялі жывым. Канвойны махновец пагнаў палоннага перад сабой, відаць, у штаб. Зазыба ў думках ужо развітваўся з жыццём, але неспадзявана ім сустрэлася па дарозе бандыцкая тачанка, і канвойны загаварыўся сябрукамі, забыўшыся на нейкі час пра палоннага. Тады Зазыба і рашыўся на подзвіг. Як згледзець вокам, выхапіў у канвойнага шаблю і пачаў сечы ёю з усяго пляча махноўцаў. Спярша распаласаваў свайго канвойнага, а тады адсек галовы і тым, што сядзелі на тачанцы. Махноўцы нават рэвальверы не паспелі выняць, не тое, каб з кулямёта стрэліць. Праз колькі дзён чырвоны камандарм прышпіліў да Зазыбавых грудзей ордэн чырвонага сцяга і прачытаў перад строем коннікаў такую пастанову: